96 FM. Sintonitzes Ràdio Cornellà. Na segunda hora, como saben todos os nosos ointes, sempre nos comunicamos coa Baixa Limia, no, coas Rías Baixas. E temos ao outro lado do fío telefónico o noso correspondente, Xulio Simón. Vamos lle dar as boas tardes e felicitar o ano, non? Feliz ano, Xulio. Benvido, boas tardes. Moi boas tardes. Bueno, igualmente, desexemos un bo ano. Aquí pódese dicir que rematou mellor o outro, o 17, que empezou o 18, porque polo menos o 17 deixou aí uns millóns na terra chá, non? Ah, sí, bueno. Claro, e este, pois, empezou aí cun temporal que arrincou todo o paseo de madeira da Lanzada, deixou bastante. Sí, dimo a min que tiven un viaxe accidental en avión, que tuven que desplazarme a Vigo, o día 26 de decembro, en pago de aterrizar en Vigo, tiven que aterrizar en Madrid. Con medo ou sin medo? Caja, non che conto, o medo que se pase, non che conto. O medo é que... E o susto, máis que nada o susto. Menuda. Bueno, moi boas tardes e benvido, gracias por estar aí, pero seguro que, según teño entendido, tesnos preparado un convidado de honra, especial, ademais. Bueno, efectivamente, hoxe está conosco Loli Veloso-Neira, que xa me parece que estivo noutra ocasión no programa para falarnos de Neira Vilas. Sí. Bueno, nada, despois de saudala, antes de nada, preguntarlle, non é o tema polo que está hoxe aquí no programa, pero hoxe ven unha tira humorística de Pinto Chinto na prensa que creo que reflite moi ben a situación de Galicia. Vese unha sala, dúas salas, las dun hospital, un en urxencias, que está cheo de xente, e outro en maternidade, que está baleiro. Bueno, porque Loli ten moita relación co seu traballo coa sanidade, non? Entón, pois era preguntarlle a ver se efectivamente esta epidemia de gripe é tan forte como se di, e tamén, pois eu creo que é moi grave, non? Que os nacementos de nenos, pois sigue sin atoparse unha solución, non? O tema da natalidade, non? Pues vale, vamos a llevar entonces a Benvida, saludarla muy calurosamente y afectivamente, porque, bueno, pues siempre nos recibe con agrado agarimosamente. Muy buenas tardes, Loli. Pues muchísimas gracias, é para min unha honra estar falando nesta maravillosa emisora. Para de verdade que é para min un placer. Bueno, desde aquí mando unha aperta moi grande a todos os amigos que nos están escoitando. Moitas gracias a ti. Achégate un poquinho máis ao teléfono, sí, que parece que non que non escoitamos con moita claridade. A ver, agora sí. Agora sí. Loli, non sei se me oiches nesta tira humorística que ven hoxe na prensa, non? Que na sala, porque ti, bueno, traballas no eido da sanidade, sí, que aparece unha sala dun hospital, pois, coa... Sí. Colapsado polo tema da gripe. De gripe. É verdade. En cambio, o de maternidade, pois, aparecen os asentos baleiros, non? Xa, bueno, é que vamos a ver. Sin embargo, che comentar algo, cando naceu o meu netiño, pois aquela noite foron 15. Carai, folín. Bueno, por certo, que os teus, a maioría dos teus libros están dirixidos a nenos, non? Claro, claro. Porque un é Luis Evane para nenos, Díaz Pardo para nenos, Neira Vilas para nenos, porque ti pensas que por onde hai que empezar, non? E que os nosos nenos teñen que coñecer a nosa historia, é fundamental, non? Bueno, é fundamental. Ademais, os nenos son como esponxas que absorben todo. Eles, pois, son os grandes, transmítenles aos maiores, aos pais, aos avós, pois todo o que aprenden, é dicir, tiran deles. Uh-huh. Por iso eu escribo para nenos. Ajá. Sí, pues, bueno, é o motivo de que te chamáramos hoxe, porque outro día fixoselle unha... Bueno, hai un par de días, unha homenaxe a Díaz Pardo. Bueno, ali estaban familiares, amigos, estaba, pois, que eu lembre ahora, Alonso Montero, estaba Freixanes. Bueno, ti non estabas, pero ti estiveches cando había que estar con él, que era cando él tiña xa casi, creo que morreu aos 92 anos, e pasou por unhas dificultades tremendas, morreu, non? Sí, morreu con 91 anos. Bueno, a verdade é que foi terrible os últimos anos da súa vida, pois que, bueno, xa como casi todo mundo coñece, pois o drama que viviu aí, sí, coa empresa que él levantou con tanto sacrificio, él e a súa muller, uh-huh, Carmen Arias, Mimina, que era unha gran, unha maravillosa artista, uh-huh, e que, bueno, sí, que xa sabedes que no 2006 fora excluído do... Sí. Da, o Consello de Administración. Sí, de Sargadelos. Sí. Bueno, sí, eu quero comenzar esta conversa, pois, bueno, que eu tiría para falar de no meu querido Isa Díaz Pardo, votaría aquí un ano inteiro, pois, dicindo que o que penso de Isa, no, que foi un misioneiro, pois, da nosa cultura. Claro. E que a súa ideoloxía sempre foi facer ben. Uh-huh. E que adicou a súa vida, pois, a Galicia e a axudar aos demais. Eu xa lle chamo o sol de Galicia porque sen o sol, pois, non existiría vida na terra, non? Pois eu penso que xa doulle e dá vida a nosa terra. Son das que pensan que as persoas boas xa máis se van. O legado cultural e humano de Isaac Díaz Pardo, que foi motivo dunha conferencia túa, sigue pouco difundido para que a xente recoñeza eso que ti acabas de decir, un home boa e xeneroso. Sí, pois, bueno, vamos a ver, a min impactoume, é que me impactou a súa obra humana, a súa xenerosidade. Entón eu, cando escribín o libro, decidín doar os beneficios íntegros de primeiro do libro del e despois o de Luis Seoane e de Neira Vilas, que tamén foron unhas persoas moi xenerosas, sí, que traballaron, pois, a par con Isa. Doalo para algo, para un ben para todos, como é a investigación do cancro. Eu quero que a súa obra humana que continúe. Sí, e bueno, sí, sí. Isa, que era un anxo, pois levou a outro, Ángel Carracedo. Ajá, sí. Ángel é un... Bueno, anxo é unha grande persoa. Bueno, un premio Nobel aínda sin recoñecer. Mira, a Ángel Carracedo, que a mí lembra máis a Díaz Pardo. De verdade, como lembra, estou moi feliz de chegar a él e de colaborar con él. Eu fun a impulsora da festa da investigación na nosa terra, que se ano fixo xa segunda, que Xulio asistiu, que Xulio casi sempre ven os meus atos. E bueno, foi todo un éxito, porque ademais, a través de Díaz Pardo, de dar a coñecer a súa obra, cultural e humana, pois estamos concienciando a todo o mundo do importante que é apoyar a investigación. Sí, perdona que te faga un inciso, ti tamén traballas aí, tes ao teu carón a unha tal Merche Álvarez, na que coa que nos intentamos ou polo menos colaboramos un chisquiño, aquí Armando fixo de presentador na última gala. Bueno, na gala de Galicia AME, non? De Galicia AME, sí. Ai, sí, Merche, sí, efectivamente, sí, Merche, efectivamente. Este ano eu non asistín á comida dela, pero o ano pasado sí que fun. Bueno, pois pues, refírome que nese camiño de investigación e demais, nos, ese grauciño de área tamén aportamos. Pois pues, moitísimas gracias, cantos máis sexamos, mellor. Non se trata de doar 1 millón de euros, trátase de que 1 millón de persoas doen 1 euro. Ese millón, sabes? Sí, sí. Pois o ano pasado tamén estaba, bueno, eu estuve desde a primeira. Sí, sí, continuaremos, se Dios quer. Antes de que se me esqueza, tenemos que volver a retomar, ¿verdad, Xulio?, a palabra para poder facerlle outra cativa ou grande entrevista a ese grande que Anxo Carracedo, ¿verdad? Sí, aparte que esta é unha persoa que se presta para todo o que lle pidas, non? Bueno, podo decir que Loli, aparte de todas as ganancias que lle cede, él está sempre presente en todos os actos, desprázase ali onde Loli presenta o libro, bueno, sí, moi ben, moi ben. O sea que Loli rodease de anxos. Sí. Eu non quero demos, por favor. No. Demos no, por favor. Mellor que no. Bueno, fálanos entón dese de maravilloso legado, ¿vale? Fálanos entón do que... Vos a comentar tamén unha cousa que me fixo moita ilusión a min. Este ano, en agosto, fixen unha viaxe a Bos Aires. Ajá. Sí. E resulta que xusto antes de partir, tiven, pois, unha explosión de creatividade. E creei unhas xoias solidarias. Esta primeira colección de xoias chameille Veleiros de Bos Sentimentos de Isa Díaz Pardo e Mimina, que presentei por primeira vez na Escola de Cerámica Arranz na cidade de Bos Aires. O ceramista Arranz, que aquí é moi descoñecido, según Díaz Pardo, foi un dos mellores ceramistas do mundo. E cando Díaz Pardo ten un libro en Edicións do Castro, sí. Díaz Pardo que se titula así, El ceramista Arranz e su escuela, que sí, na edición do Castro, que ademais levou el adiante, foi Díaz Castro que fixo que esa editorial se puxera en marcha, non? Que foi Isa Díaz Pardo, fundador, sí, claro, de claro, editorial de Edicións do Castro. Claro, claro. E un dos primeiros libros que el publicou aí foi este, o que acaba de dicir agora Xulio. Sí, sí, xunto con Luis Seoane, que era o grande colaborador del, pois facían virguerías naquel momento de dificultades económicas. A verdade que sí. Pasaron moitos traballos para levar a cabo todo ese emprendemento cultural. Bueno, pois eu presentei a miña primeira creación de xoias allí. E parece ser que Díaz Pardo, no ano 55, cando viaxou a Bos Aires, se reencontrou ali con Luis Seoane, con Rafael Dieste, pois Díaz Pardo foi a coñecer a Arranz. O ceramista. Sí, estivo incluso vivindo con ceramista nesta escola, que era ao mesmo tempo taller. Ajá. Era escola, taller e casa onde vivía él. O ceramista Arranz parece ser que tamén foi un dos accionistas da fábrica da Madalena, onde Díaz Pardo fundara a fábrica de porcelanas con Luis Seoane, os seus exiliados. Sí. E bueno, e logo, cando se organizei este ano a festa da investigación, pois volvín a presentala aquí, e ese día tamén presentei outra peciña que lle chamei Amor de Isa Díaz Pardo e Mimina. E que a mín, a verdade, eu estou a facer todo por Isa. Claro. E que me inspira é el. Pois falábamos, bueno, nos tivemos conversas con él directamente, estivo aquí en Barcelona bastantes veces, era unha persoa amabilísima, bueno, non podo mentarche os adxetivos que lle poría, pero o que sí é certo é que él dicía, como é posible que tendo o caolín que temos aquí, que tan bo, que este en mans dunhos alemáns en pago de que teña, de que teñamos nós, verdade, a verdade que non foi capaz de conseguir que ese legado que él comezou pois se mantivera pois no nivel que levaba, non? Sí. É que eu penso que Sargadelos sen Isa Biazán pois non é Sargadelos. Morreu. No. A verdade é que eu penso así. Él mira, foi pero... Dime. No, eu quería che preguntar porque antes de Sargadelos, pois Díaz Pardo, pois por exemplo, tivera unha beca para realizar unha viaxe de estudos por Italia, estivo como profesora en Barcelona na Escola de Belas Artes de San Jordi, porque creo porque era un pintor fabuloso. Bueno, no ano porque deixou el. Sí, porque bueno, deixou el a pintura. Porque eu vou te dicir o porqué. Mira, no ano 1945 él era considerado un dos mellores pintores de España. Sí. Pero que él, vamos a ver, casou no ano 45, trasladouse a vivir con a súa muller a Madrid. Sí. Pero él a pintura pois non estaba, non se sentía, é dicir, non o enchía. Por que? Porque resulta que o goberno de Franco chamaron para pintar o Val dos Caídos, e el dixo, pero bueno, eles mataron a meu pai antes de facer iso, córtame unha man. E logo, pois, a alta burguesía pois chamaba que querían que estaba pintando para unha burguesía que lle importaba nada, pois os problemas que había, sabes? Sí, non se comprometían. Si me permites ahora aproveitando eso que estás dicindo ti, porque él ten un escrito que se chama Os Homes Podentes, e di así, di, chamábame para pintar as súas facianas nos lenzos, brillante na man plantada sobor do brazo da cadeira, a cravata de seda natural sobor da camisa de puro fío, as donas burguesas en traxe de festa, con fondo de estanza pazal, e co sinceiro ser dos que desexan agacharse detrás de traxes e caretas. Meus cadros tiñan tamén de ser testigos, e retrataban o que ollaban. Os ricos eran así, e eu era unha cámara escura que pintaba por 4 cartos o que me mandaban. Carai. Sí. Por eso él estaba na decisión, él, de deixar Madrid e a pintura, e foi cando deixou a pintura e meteuse a ceramista. A cerámica, sí. Pero él, é dicir, foronse ao castro de onde era a muller, Mimina, que é o sogro de Díaz Pardo, pois cedeulle unha vivenda e uns baixos onde eles montaron o primeiro taller de cerámica. E foron así pouquinho a pouco, incluso os primeiros traballadores chegaron a vivir con eles. Uh-huh. Pero moito foi porque, vamos a ver, Mimina estivo en todo momento, pois, ao seu carón, axudoulle, pero moitísimo. Claro. A primeira fábrica onde se fixo foi na casa dos pais da muller de Díaz Pardo. De Menina. Sí. Logo pasaron para outra edificación, tamén dos pais dela. E logo fixose a fábrica no castro, parte en terreos dos pais desta señora, de Carmen Arias, de Mimina. Ajá. En fin, que ela foi un puntal fundamental, sí, na obra do seu home. Tamén era un artista, non? Ela era un artista. Ela estivo tamén na Escola de Belas Artes de San Fernando. Pero o pai dela non quería que saíse con Díaz Pardo. Entón, non a deixou continuar. Ela, claro, con tantos atrancos, dixo ya Isa, bueno, Isa, é mellor que casemos. Pero que conste que quero deixar clara aquí unha cousa, eh? O pai de Mimina chegou a querer moitísimo a Isa Díaz Pardo. Chegou a querer como a un fillo, e respetábanse mutuamente. Uh-huh. É unha historia moi linda, eh? Moi bonita. Outra fundación importantísima foi o Museo de Arte de Carlos Maside, non? Donde nun principio facíanse sesións de cine de divulgación da arte, da cultura de vanguarda, non? Sí, aí foi onde por primeira vez a primeira exposición que se fixo de Picasso fixose aí no Museo Carlos Maside. Sí, e aí tamén está, resulta que no ano 53 viñera Pérez Cosme, o vicepresidente da Habana, de, como se chama, agora non me sabe a palabra, do Patronato da Cultura Galega. E resulta que veu visitar a dona Gala. E dona Gala vivía moi, pero que moi mal, estaba na miseria, e dixolle Pérez Cosme: pero a vostede que non lle axudan, no? Non me axudan. E bueno, pois mire, señora, vostede vai a ter desde estes intres unha paga de 53, creo que eran 53 dólares ao mes do patronato para vostede. E ela, en sinal de agradecimento, regalou-lle un rizo de Rosalía de Castro. Ajá. E unha flor de pensamento. E logo Pérez Cosme, sendo moi velliño, regalou-lle a Neira Vilas e a Mimina. Ah. E logo, nunha viaxe que fixeran a Galicia, Neira Vilas e Anicia entregaronlle a Díaz Pardo. E dixeronlle: bueno, Isa, entregando chati, entregámoslle a Galicia. E Isa, ah, claro. Levou no Museo Carlos Maside, que está ali. Carai. Sí, e tamén está o molde da picariña que Francisco Asorei lle regalara o pai de Isa. Tamén está ali. Agora parece ser que non se fan actividades ningunhas ali. Ese museo, bueno, era unha maravilla, un museo moi importante para Galicia. Sí. Cando inauguraron no ano 1970, a muller de Luis Seoane fregaba de arriba a baixo. Ela non deixaba que ninguén o limpara. Estaba tan entusiasmada con él, compraba uns produtos moi destos moi bons. Bueno, era unha pasada, tiño como unha patena. Loli, unha pregunta. E a recepción en Bos Aires, que percibiches? Que sentiches ali con dos galegos aqueles? Bueno, eu solo coméntalle o que tes aí para o ano que ven. Bueno, para este ano, non? Para este verán. Para este verán, por 2019. A ver, para 2019, que tens ali un montón de actos e conferencias. Ah, sí? Mira, é que eu levei, esta viaxe foi para min duns maravillosos froitos. Uns maravillosos froitos deron este viaxe. A ver. Mira, resulta que cando chego ali, elles falo tanto de Fernando Arranz, día xefa de talleres. Bueno, esto me parece un sueño lo que acabo de escuchar, que venga una gallega hablándome de Fernando Arranz, cuando yo hace años fui a un congreso a Barcelona de ceramistas de todo el mundo. Yo iba toda feliz de que iba de la escuela del ceramista Arranz, y llego allí y nadie sabe quién es el ceramista Arranz. Caray. Y ahora que llega una gallega hablándome tanto de Arranz y de Isá Díaz Pardo. Claro. Y nosotros aquí, que no controlamos mucho de Isá Díaz Pardo, por favor, usted puede venir a darnos una conferencia. Pues sí, sí, Isaac falaba de él, sí, moito, moito, además. Sí, mira, sí, resulta que organizaron una conferencia no medio do taller. Caray. Jolín. Mira, vinieron profesores da Escola de Cerámica que Arran fundó en Córdoba, porque Arran fundó 7 escolas de cerámicas. Caray. Na Argentina. A primeira en Córdoba. E viñeron profesores desde Córdoba a escoitarme. Foi dan nesa escola en Buenos Aires 300 profesores clases. Caray. E ali foi onde presentei a primeira colección de xoias. Que vos parece? Jolín. Caray. A primeira, bueno, en Córdoba, logo entón. A primeira en Córdoba e a segunda foi en Buenos Aires. En Buenos Aires. Onde él vivía tamén. Uh-huh. E onde Díaz Pardo coñeceu personalmente. E agora eses talleres ainda siguen funcionando, logo. Siguen funcionando as 7 escolas. Carai. Jolín. Digo che que foi maravilloso. Ata incluso me deron diplomas e todo. Carai. Jolín. Bueno, o sea, que quedaches encantada, entonces, eso, te has comprometido un montón de actividades o de actuacións, sí, precisamente para o ano 2019, ¿no? É que teño uns vínculos maravillosos, de verdade. Teño 7 conferencias, muy bien, sete presentacións destas xoias muy solidarias. Bien. ¿Qué vos parece? Hasta incluso con Bolivia. Terás que ir un día aquí a Escola de Artes y Oficios de aquí de a Masana y a outra para poder enseñarlle aquí aos catalás, bueno, os catalás e os galegos que se atrevan a falar. Pero vos non sabedes con que fixen esas xoias. Non. Con que? Pois verás, resulta que hai 5 anos que viaxei a Argentina, e unha curma do meu home regalou uns pratiños antigos da cerámica da Madalena. En la sabía, se pois romperon. Vaya. Eu xusto antes, 15 días antes de irme desta volta a Buenos Aires, vin eses anaquiños, uns veleiros, sí, pois están feitos con anaquiños deses pratos rotos. Ostras, caray. E vamos a contar. Aproveitando, entonces. Resulta que pintados a man e diseñados por Díaz Pardo e súa muller. ¿Qué vos parece? ¿Cómo iba a tirar esos anaquiños? Hombre, por favor. Sí, unas xoias, logo entón. E fixen unhas xoias, un grupiño de delas, pues fixo más a filla de María Victoria Moreno, que se sabedes que se lleva a dedicar este ano o día da letra galega, sí, Victoria Moreno. Tres xoieiros púxenos a traballar a todo gas. E incluso tamén, pois, diseñei un bolsiño con tecido recuperado de liño sementado pola miña aboa. Corre. E puxenlle incrustacións desta cerámica e puntillas de camariñas. Xa ves, o sea que temos diante, Xulio, o permiso de falar cunha artistaza, ¿no? Total. Xoias feitas con todo o cariño, ¿no? Sí. E vou a comentar outra cousa, que unha gargantilla que fixen así, pero grande, leva a cadea é de camariñas. Monteinas, fixen o diseño con prata. Con camariñas. ¿Con prata? Sí, con prata. Camariñas e a cerámica de Díaz Pardo. Bueno, o sea que non se te pode negar o amor e o cariño por esas persoas que nos consideramos eso, que xa nos fixaches querer, ademais, non somente por os libros eses que lle dedicaches para nenos, que precisamente por os nenos entra aí os pais, non? Claro. Home, coa intención de que cheguen os maiores a súa obra. Claro. Porque eran unhas persoas que non eran, mira, Isa, él non era quen de poñer a trancos, abrió os brazos a todos. Sí. Foi un Leonardo da Vinci. Sí. Na súa vida non tivo ni media hora de vacacións. Traballaba constantemente, día e noite. E non lle facía ascos a ningún tipo de publicación e edición. Eu acórdome de eso, seino por outras persoas que lle pidieron a él precisamente editar algún libro, e él non, vamos, non consideraba ningún libro que lle presentaran, que non tivera posibilidades de poder editarse. É que era un mansiño. Mira, aquí nesta escola de cerámica de Arranz en Buenos Aires, resulta que fui convidada a un proxecto que se vai a levar a cabo en un lugar de Bolivia que se chama Guayamarca, que consiste en crear unha pluriversidade de arte e ciencia para compartir coñecemento, sabes? Sí. É un intercambio de diferentes artes de todo o mundo. A mí encantaríame estar ali e inaugurarse o luns e apoiar esta iniciativa tan maravillosa, pero claro, é imposible porque eu traballo. Parece ser que van a contar co presidente e autoridades do país. E a min isto, sabedes o que me lembra este encontro, pois esta iniciativa pareceme maravillosa. Isto lembrame pois as escolas de verán que Isa Díaz Pardo facía polo mes de agosto en Sargadelos, sí, o que asistían ceramistas e artistas de todo o mundo, sabes? Sí. E que cando votaron a Díaz Pardo da dirección de Sargadelos, pois deixouse de facer. Eu, cando estive dando unha conferencia na Madalena, nesta viaxe que fun ao museo ali convidada, no Museo da Magdalena. Resulta que cal foi a miña sorpresa que ali había uns artistas que coñeceran a Isá nesas xornadas. Claro. Aquí en Sargadelos. Sargadelos, sí, sí, sí. Sí, levoume a pensar que bueno, que aínda que Isá está algo esquecido en Galicia, sigue presente, mira ti, na memoria de moitas xentes de moitas partes do mundo, non ves? Falaronme maravillas del. Sí, sí, sí. Sí, mira, eu teño aquí unhas palabras que escribira el na Voz de Galicia no 2005, cando quedara fora do Consello de Administración de Cerámicas do Castro e tamén cesado como responsable de Sargadelos. E dicía el, as cousas poderíanse ter feito de outro xeito, pero hai moita presa polo cambio e poucas gañas de respetar o obxectivo fundacional da empresa, que non ten nada que ver cunha empresa capitalista. Por eso decías ti que ahora moitas cousas que se estaban facendo, pois que deixaron de facerse, non? Porque claro, non son, eran cousas que non dan diñeiro, pero que si eran importantes para a cultura do país, pero, non? Pero hai que ter en conta unha cousa, eh? Isá nunca na vida quiso unha subvención. Mentres él estivo levando a empresa daba beneficios. Él invertía moito en cultura. Non daba perdas. Sí. Mira, Isá era unha torre de ética por riba de todo, coas coas causas xustas, e Galicia sempre no horizonte. Ela era unha persoa moi intelixente, un Leonardo da Vinci. Sí. Mira, quizás influía, bueno, non sei como andamos de tempo, Xulio. Un poquinho, pero o suficiente para poder continuar, sí. Vou ler un poema, sí. O pai de Díaz Pardo, Camilo Díaz Baliño, antes de que o asasinaran, 36, Díaz Baliño, sí. Estaba preso, entón, bueno, aparte de buxar a lápis os seus compañeros de prisión, escribiu algunhas notas para a familia, entre elas un poema que di así: prendiño na cabeza do meu fillo unha estreliña forxada na irmandá, e quero ver brillar a luz desa estreliña hasta chegar a cegar. Que vexan os demais nesa estreliña a luz da libertad. Que vexan que o tesouro máis querido o ten o seu brillar. Estreliña feituca de cariños, estrela do meu lar, que sempre te levei como reliquia de terra, Dios e nai, xa te deixo prendida no meu fillo para sempre en dexamais. Carai, que loubanza. Aparte de máis profunda, eh? Que sí, o amor por un fillo, pero ao mesmo tempo un non sei, unha sentencia. Parece que, bueno, que era, decía unha vez Manolo Rivas, isto que semellaba un esconxuro protector, non? Sí. Carai. E mira, Díaz Pardo un non se sentía desamparado para nada. Era un empresario de unha maravillosa humanidade, de verdade. Claro que sí. E a mí nos encantaría ler un poema que lle fixen a él e a súa muller, pero non o teño aquí a man. Se me chamades noutra ocasión, pues quero eso, lelo. A eso nos comprometeremos. Sí, si te parece, Loli, agradecerche moitísimo a conversa que hoxe tivemos contigo, que sigas tendo éxitos, que, bueno, pues xa te incomodaremos. Bueno, eu non me podo queixar porque vamos a ver. Saiu a terceira edición do libro de Isá, sí. A segunda de Luis Seoane e a segunda de Neira. De Neira. Entón non me podo queixar. Pues temos uns docentes aquí en Galicia maravillosos, uns mestres maravillosos. Pues hai pouco fun a un centro que hai en Marín, no sei, de Alas, en Marín. Eu vin maravillada do compromiso deses mestres. Muy eu bien. Vin emocionada. E moitísimas grazas por querer falar comigo, de verdade. Que bueno, Deus vos bendiga, de verdade. Como nos continuaremos incomodándote, Loli, porque que a conversa contigo sempre é fabulosa. ¿Verdad, Xulio? No. Sí, desde logo, que, bueno, aparte que o que decía ela, que poderíamos estar moito tempo, sí. Botar moitísimo máis tempo, porque sí. Ela ten cantidad de cousas, de anécdotas, tanto de e documentación, de Díaz Pardo como de Neira Vilas, que ademais acompañou. Bueno, para mí Neira Vilas foi o meu papá. Moi ben, moi ben. Foi un vínculo fortísimo con él, era un ser maravilloso tamén. Tamén. Lembro-me del todos os días, todos os días. Eu fíxenlle, pois, cando presentei o libro sobre el, despois de suspender esa presentación 5 veces, pois, pues, quen me iba a dicir a min que ese iba a ser o derradeiro homenaxe en vida, e fixenlle eu. Presentei o libro 21 de novembro, o sábado seguinte soterramos ao meu querido Neira Vila. Bueno, dicirvos que teño 2 proxectos moi lindos sobre Díaz Pardo. Xa vos avisarei. Bueno, vale, pois pues estaremos en contacto. Agradecemosche pois a túa colaboración de hoxe, que, bueno, xa che digo, Xulio xa nos porá en contacto contigo novamente, e seguiremos nesta teima, ¿verdad? Bueno, pois pues, bicazos a todos. Moi ben, pois pues, vale. A cuidarse, que hai que ter cuidado coa gripe, ¿no? Muy ben, sí, desde logo. Eso é certo, sí. Bueno, unha aperta grande, bicos, vale. Loli. Igualmente, amigos, un biquiño. Ata vindeira semana, Xulio. Hasta logo. Hello. Bueno, despedimos os nosos contertulios de hoxe, pois unha grande interpretación, ou unha grande valoración de Díaz Pardo, dos que lle acompañaron. O sentimento que lle ten, A verdade é que sí. Loli ten cariño especial por estas 3 persoas, non? E por outras máis, pero bueno, demostrou un orgullo. Un pouquiño de música e ao mellor indo nos dá tempo de... Sí, de conectar a Galicia outra vez. Sí. Se tiño galán.